قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن دهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وهو قبل معي آيات بقول إيا لباتن إيا كوبات أو سورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصى ورمي لمن شوانا سنايو أهل كتاب كهاي أو كتاب كثير ألا وأسود جيء أخنا يي ولذا إلهي يقول سبحانه وتعالى ويهم أين يان كتابك وأنا سوش يقني ونمن كي حوشتي من إني أهايين هي قلت لأن سوش شام كي من إني أو نصارى أي أهايين أين صامرني أبكي كتابك فوق في يوده إلهي سبحانه وتعالى والخسارين أيوده أو نار أيوه لقد كجريان أي أهانا يان بلك وحينك أحجرني غير بني إسرائيل أموريه لغوه وهم أي أو صدن كهاي أيضا أي نميشا كجلين عبد صور وين وصهر مرتي وحال لسوء ينو حاليري وحاوية باليري المركة سوى حاوية تقبيح لوزياريو قال حمين لك قال حمين أيو قال حمان صادة لتلمام أي غير بني إسرائيل مركة إله يقول سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل غير بني إسرائيل وأيود إله أولاد يعقوب اذكروا حصول صوت إلهي نعمة فيها نمع ليلة الله فيها نمع لها سوء أنعمت عليكم أن يكون نمعيه نعمة لها أن يكون نمعيه وفراب النهري وأن لسوء كرب كريم شكري يدي الله إمهاري وهي وأني أنقنا صلاتكم إلى أذن صل لي أقول صوت إلهي أصوى نمع لها كمير على العالمين عالمين فإن كفض لي وذلك زمن كين جوغي أيا إذن كفض لي واتقوا كعب صلوا إلهي يوما يوم يوم كأسوء لا تجدي اي تنكد دافعي لنفس النفوض الهي عن نفس النفس لان توسين شيء تنكد دافعي ايضا معنى هذا هو نصومرني نفس كافرده نفس كلا كافرده وحكد دافع ميسو نفس مؤمنده كافر دافع ميسو سلا ايال لك ودا ولا يقبل من منا لك اقبل ايو منها نفس صوت الهي عدل فرشا لك اقبل مايو واخر وحلة كفرنا يمجرانو دا الهي ولا تنفعها من انفع ايسو شفاعة شفاعة ووحوية كفارس إذو شفيع مايان فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي إليه لكن آيدا ويعقيده كجر آيد كهر إيتان خصامرني ولا هم إننا أهاني النفوس أسود إله ينصرون كل يوجد وعدالك إلهي لكمن أيه أدنى إله يبين سبحانه وتعالى واذكر حصود إله سيد محمد كهو إذ واسي إبتلاء جهوي إبراهيم النبي إبراهيم ربه ربه يسوه جهوي ayada hadda waxa weey idan wad ku dhayaa lagu qadirahay leey oo nabi kaleey salaam salaam khataab loo gaddigo oo ummadaha u sheeg leey rasuulka kaleey salaam hadii siyaad dhahro in ku soo wadnay laga dhigana way ka banaan taayo wad xuru xusuus reer bin isaa'il oo leeyahay wad xur xusuus dha ilaahay subhanahu wa ta'ala id waqti yuu dha ilaahay ibtala oo jahabay ibraahim oo dha ilaahay rabbu rabbigiisa oo jahabay bi kalimaatin kalimayn oo ku jahabay كلمات أي نبي الله إبراهيم وجهه بي أوامر أي هذا لروح لفري يروح لجره بي هو إلهي أخوك اللي في بالي مرك هذا وعوي كلمات كان خلاف خير أي كجرة وعلماء مرك هذا وعوي أي سوء خلافين خلاف نهض ما هنا قلوا الب وهي مرك هذا أي لوشة نظر فيه وها أي كشاكتي علماء قالوا إلى ذين ما سوء الحج أي هذه حج أعماله قالوا إلى ذين لغلق سلا هي صندار سجا أي هذا هي ما رتيا هميجا هي شارب كأول جرو هي ماذا حقول لك على برتو إيه عديها أول جرو تلفيش أول استطفو عنده أول استحيرو gutooyada iyo istinjaha waxyaabahaasa yeel ayaa la sheegay. marka hadda waxa weeye ikhtibaarku sidiisaba waxa weeye xagga asalka ikhtibaarku waxa weeye asalka alimtixaanu bishay weeye, shay in laysku imtixaano si loo ogaado qofkaas shaqsigaas inuu macnaha waxa weeye run uu sheegaayo in kaleentood amase waxa weeye waxaan uu ku been sheegaayo. hadda arrintaasoo kaleentood ilaahay mustaxiilay ka taaliyin, maxaa yeele alle alle subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay, shayga intuusan garabin ka hor ayuu caalim uu ku yahay. marka laakiin muraadku muxuu noqonayaa caamalahu mucaamalata almuqtabir weeye, mid wax jahibaayo mucaamaladiis oo kale ayaa alle subxaanahu watacaala nebi ibraahim kula mucaamaloodaa laga wadaa, si waxaa weeye khalqiga loogugu daahiriya wax arrintaa kasoo baxay. marka nebiyullaahi ibraahim waa la jahibaa layidhi, runtiisa ayaa bannaanka usoo baxday. ibliis waa la jahibaa layidhi, beentiisa ayaa bannaanka usoo baxdaa layidhi. marka hadda kelimaadkan culimada qaar bay yidhaahdeen waa soddon ayay yidhaahdeen, oo markaasi shareecadeena ka mid ay yidhaahdeen. toban waxaa laga helayaa haa layidhi ee maaragtay ee suuratu baro oo ataa'ibuuna alcaabiduuna ilaa maaragtay oo bashiri lmu'miniina, intaas waa ayaa layidhi tobanu. tobanna suuratu alaxzaabaa laga helayaho in almuslimiina waalmuslimaati sifaadkaasa tobanay gaarayaan ilaa laga gaaro acadda allahu lahu magfiratan waasan cadiiman. sagaalna waxaa laga helayaa suuratu lmu'minuun oo waxa weeye had aflaxa almu'minuun laga bilaabo alladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaa laga gaarayo ulaa'ika hum alwaarisuuna. midna waxaa laga helaa sa'alo oo waladiina hum bishahaadaatihim qaa'imuun ah wey. culimada qaar waxay yidhahdeen waxa weeye takaaliiftaanu waxay aheedaa layidhi kelimaadkan lagu jarabay khidmada beytka ilaahay inuu u khidmeeyo. qaar waxay yidhahdeen weladkiisii oo gowracaayo waa ku tagi doonaahe ayaa loola jeedaa, iyo waxa weeye dabkii lagu tuuray nabiyullaahi ibraahim, iyo hijradii oo shaam ka haajiraaya oo maka ugu haajiraaya, iyo waxa weeye qoraxda iyo dayax inuu fiiriyo iyo xidigaha si waxa weeye xujaqoonkiisa ugu oogo, waxaasoo dhan meelaha makaanka oo boosaskoodan ugu tagi doonaa. marka hadda intaasoo dhan ayaa maaragtay lagu sheegaa, aqwaal marka fara badan ayaa ku jirta. culimadu marka waxay yidhahdeen intaasoo dhanba inay wada tahay ayaa markaasaa suurtagalahoo wax markaasi maanica ma lahaa layidhi. intaa hadda hore usheegnana waa ku jirta hadda masalanba khataanka haddii la yidhahdo waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim qof isguda ayuu ugu horreeyaa layidhi, saaribka la jarona asaga waxa weeye asaga ugu horreeyaa layidhi, cidyaha la jara asagaa ugu horreeyaa layidhi, qof cirra isku arka asagaa ugu horreeyaa layidhi. markuu cirrada isku arka u dhahay rabbiyow maxay tahay, markaasaa ilaahay wuxuu dhahay baa weynayn waaye, markaasuu dhahay baa yaa rabbi sidnii waqaaran, ilaahuw weynayn ii siyaadi, maxaa yeele cirrada qofka waa lagu weynaynayaa. haddana waxaa waaye waa nadiir weeye, istinjaana waxaa la yidhi biyo lagu istinjoodo ayay aheed baa la yidhi, dhagax lagu istinjoodo waxa uu ka mid yahay ummati maxamed khasaa'isteedaa layidhi. calaa ayati xaal ilaahay subxaanahu watacaala inuu nabiyullaahi ibraahim uu amuura ku jarabay ee markaasi uu ka soo baxay imtixaankiibaa ilahay noo sheegaya. marka ilaahay wuxuu yihi waxaad xustaa markii ibraahim rabbigiisa uu jarabay kelimaad uu ku jarabay, fa atammahunna dabeedle uu taam yeelay waxaa laga wadaa addaahunna taamaatin weeye, ayagoo taama ayuu gutay oo la yimiday. markii waxa weeye imtixaanka uu ka soo baxay, qaala tacaala ilaahay wuxuu u yidhi yaad leedaa markaas, qaala ilaahay waxa u dhahay nebi ibraahim, innii anugu ayuu dhahay ibraahimow jaaciluka waxaan kaaga yeelayaa linnaasi dadka imaaman imaam ayaan kaaga yeelayaa, innii anugu jaaciluka waan kaa yeelayaa linnaasi dadka imaaman imaam ayaan kaaga yeelayaa. waxa weeye waxaa laga wadaa qudwa fi diin weeye, mid maaragtay yaa diinta loogaga daydo ayaan kaa yeelayaa, innii anugu jaaciluka waan kaaga yeelayaa linnaasi dadka imaaman imaam ayaan kaaga yeelayaa. culammada islaamka oo caarifiinta waxay yidhaahdeen qofka waxa weeye markii la jahibo oo waxa weeye waxyaabo badan oo imtixaana uu soo maro, waxa weeye adkaar ha ahaato naftiisoo la jahibo ha ahaato wax kasta ahaato weeye, waxay yidhahdeen amal cadaayaa arrabbaaniya yidhahdeen siismada ilaahay oo rabbaaniga takuunu bacda altakhalliya can alakhyaari bilikhtibaari ilayh, marka waxa weeye waxyaabaha imtixaanaadka iyo dhibaatooyinka qofku waxa weeye uu ku baramooto uu ka baxo oo ku sabro ayaa cadaayooyinka rabbaaniga ha la siiya, oo marka fuyuulaadka rabbaaniga waxay yimaadaan baa la yidhi imtixaan baadigiisa weeye. sidaas markii ilaahay yuhi dadkan imaamkaaga dhiga uu dhahay, qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim uu dhahay ilaahay wa min duriyatii ilaahay duriyadaydana ka yeel ayuu dhahay, oo markii asaga uu helay maqaamkaas waxau markaasi duriyadiisa inuu markaas ay helaan ayuu haddana waxa weeye jeclaaday, markaasuu dhahay wa min duriyatii ijcal awlaadii a'imatan weeye, ilaah awlaadaydana imaamyaal ka yeel. sidaas markuu dhahay qaala ilaahay wuxuu yidhi laa yanaalu gaari maayo ibraahimow ahdii ballankaygu adaalimiina kuwa daalimiinta. Waxaa weeye ilaan hadda asaga imaamnimo oo markaasi qudwa fidiina ayaa markaasaa laga yeelay. markuu owlaadiisa la jeclaadane ilaahay wuxuu yidhi ahdigayga oo imaamnimadaasa daalimiinta gaari maayo owlaadaada ka mid a. marka waxaa meesha ku jirto ilaahay tusayaa in owlaadiisa kuwa daalimiinaho kufaara ay ka bixi doonaan, isla markaasina waxa weeye kuwaas ahdiga ilaahay uusan gaarin. waxaa aayadda laga qaada ha la yidhi fii kayru daalima, in ahdigaasi uu gaarayo, waana dhacday arrintaas. haddana ilaahay wuxuu yidhi wadkur xusowda ilaahay seydka maxamedkaahu id wakti jacalna aanu ka yeelnay albeyta beytkowdha ilaahay kacbada weeye masaabatan marji aan uwa yeelnay linnaasi dadka. id wakti jacalna albeyta beytka aan ka yeelnay wuxu ilaahay masaabatan marjic linnaasi dadka aan uga yeelnay, meel dadkay usoo laabanayaan jaanib walba ay adduunka uga imaanayaan. maxaa yeele kacbada ilaahay meel walba ayaa loogaga imaanayaa. iyo wa amnan amnigowdha ilaahay aanu ka yeelnay. wadkur xusowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala id wakti jacalna aanu ka yeelnay albeyta beytkowdhahi ilaahay saan ruu sheegnay kacbada ayaa loola jeedaa masaabatan marjic aanu ka yeelnay makaanu noqosho oo linnaasi dadka usugnaatowdha ilaahay. maxaa yeele kacbada ilaahay dadku meel walba way uga imaanayaan oo jiho kasta ayaa loogaga imaanayaa. markii ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas nabiyullaahi ibraahim uu weydiiyey oo laga aqbalay iyo wa amnan amni aanu ka yeelnay meel dadka ma'man u ah oy dulmi way uga aamin noqdaan iyo weerarada oo markaasi meelaha kaleo adduunkaa ka dhacaaya. marka waxa weeye kacbadaasu jaahiligii iyo islaamkaba waxay ahaadeen meel nabadgelya ayay ahaaday. maxaa yeele waxaa la sheegay ninku markuu la kulmaa la yidhi aabbihiis nin dilay oo kacbada dhexeeda ku arkaa la yidhi waxba dhibaata uma geysan jirinaa la yidhi. maxaa yeele arrin oo rabbaaniya oo meeshaas ilaahay uu wadeeca dhigay weeye. sidaas markay kacbadu tahay ilaahay wuxuu yidhi asagoo dadka la khidaabaya waittakhiduu khayyaasha ayuudha ilaahay ayuha annaasu weeye min maqaami ibraahiima nabi ibraahim makaanu joogsigiisa musallan makaanu dukad ka yeesha udha ilaahay. waittakhiduu khayyaasha udhahay allah subxaanahu wa tacaala min maqaami ibraahiima nabi ibraahim makaanu joogsigiisa. marka culummada qaar waxay yidhahdeen mintaanu waxay ixtimaashaa inay tabciiliye ay tahay amase sila ay tooy zaa'ida ay tahay. marka hadda saas waxaa qaba madhabul akfash ayaa qaba ama bimacnaa si ay tahay weeye, laakiin si kastoo la yidhaahdaba waxa weeye macnaha waxaa loola jeedaa meesha nabiyullaahi ibraahim maqaamkiisa waxa weeye salaad laba ragcaa ku dukada weeye dawaabka bacdiisa saasaa laga wadaa. marka ilaahay wuxuu yidhi waittakhiduu khayyaasha min maqaami ibraahiima nabi ibraahim maqaamkiisa, meesha la yidhaha maqaami ibraahim waa meel mashhuura waxa weeye dhagaxii uu ku istaagay nabiyullaahi ibraahim markuu beytka uu dhisaayay musallan ka yeeshowda ilaahay makaanu dukad ka yeesha makaan aad salaada ku dukataan weeye bian tusalluu khalfahu weeye gadaashiisa waa inaad ku dukataan ragcatay dawaafi dawaafka labadiisa ragcadood inaad ku dukataan weeye. marka haddii waxa weeye dawaafka la dhameeyo ayaa waxaa la sunneeyaa laba ragco in lagu dukado khalfa maqaami ibraahim lagu dukado. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa cahidnaa waanu la ballanay ilaa ibraahiima nabi ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciil ow dha ilaahay oo wiilkiisi ah, macnaha ballankan waxaa ilaahay ka wadaa waanu amarnay ayaa ilaahay ka wadaa. waxaanu kula ballanay ow dha ilaahay oo aan amarnay an dahiraa bian dahiraa dahira beytiya beytkayga lidaa'ifiina kuwa dawaafaaya iyo walcaakifiina kuwa ku negi iyo warrukaci kuwa rukuucaya asujuudi oo sujuudaaya. marka hadda ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala waxaanu la ballanay oon amarnay nabiyullaahi ibraahim khaliilurraxmaan iyo wiilkiisa ismaaciil ahay inay maaragtay yaa beytka ilaahay ay dahiraan. dahaaradan marka waxa weeye mid xisiyaa iyo mid macnawiyaa intaba way noqonaysaa, oo waxaa la yidhi waa macnaha in laga dahiro asnaamta laga dahiro. laakiin haddii la yidhaahdo nabiyullaahi ibraahim waktigiisii waxa weeye asnaamu meeshaas ma jirin ee waa sidee, waxaa la leeyahaa la yidhi dahiriddan waxa weeye fii maa yastaqbilu min azamaan weeye wixii zimina oo markaasi mustaqbalka ayaga u ahay ayaa ilaahay ula jeedahaa la yidhi. maxaa yeele allah wuxuu caalim ku ahay mushrikiin inay markaasi asnaam ay keeni doonaan oo beytka asnaam laga taagi doono, ee muraadku ma ahan baa la yidhi asnaamtu inay joogtay waktigii nabiyullaahi ibraahim oo markaasi la amraayay inuu ka dahiro. marka hadda waxa weeye cid kasta oo meesha joogta oo amuurta beytka ilaahay tawallisa ayaa waxaa laga doonayaa inay wixii markaasi awsaana iyo wixii awsaaqa inay ka dahiraan weeye. Marka hadda dahaaradaanu waxa weeye dahirid oo la dahiro oo wasaqda iyo nijaasta iyo qaaduuraadka oo dhan laga dahiro ayay keenaysaa. Marka hadda buyuudda ilaahay oo dhanna waa looga qiyaasanayaa la yidhi. Marka dadka daa'ifiinta iyo dadka waxa oo imaanaya iyo dadka caasifiinta ahoo ku negi iyo dadka ku dukanaya u dahira ayuu dhan ilaahay subxaana watacaala. haddana alla wuxuu yidhi wankur xusow dha ilaahay sayidka maxamed kaagu in wasi qaala uu yidhi ibraahim nabi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbiga yow ijcal kayeel haadaa midkaan oo makaanka beladan beled ilaahu kayeel beledkaasoo aaminan daa amnin amni u saaxiiba ilaahu kayeel. ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisi waa ajiibaa la yidhi oo alla wuxuu ka yeelay xaram oo maaragtay adiig lagu daadinayo insaankiisa, axadnaan lagu dulminaynin, ugaartiisana aan la ugaaranayn, geedihiisana aan la goynayn ayaa alla ka dhigay subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu yidhi waxaad xusaa markii nebi ibraahim uu dhahay rabbi yow kayeel ijcal kayeel haadaa midka kan makaankan beledan beled beledkaasoo aaminan laa amnin amni u saaxiiba. hadda marka waxaa la yidhi haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku tegi doonaa haadal beledda ayaan suurati ibraahim ku tegi doonaa oo beledka meeshaas waa la maxriqay doonaa. haddana waxa weye meeshaan waa la nakireeyey. bal farqu baynahumaa haddii la yidhaahdo waxaa la yidhi waqtigaa nabiyullaahi ibraahim uu sidaan leeyahay waxaa la yidhi beledku ma uusan qisnayn baa la yidhi, oo makaan waxa u ahay iska qafra ah oo waxa weeye zaminka duufaanka bacdigiisa aan la qisin ayuu ahay baa la yidhi. markaan hadda waxa weeye suurati ibraahim haadal beledda uu leeyahay nebi ibraahimne markii asaga iyo wiilkiisa ismaaciil ay qiseen bacdiyeed oo meeshii beled ay noqoto weeye saasaa la leeyahy. haddana wuxuu dhahay warzuq ahlahu ahlkiisa ku arzuq min athamaraati mirayaalo ku arzuq, warzuq arzuq ayuu dhahay ahlahu ahlkiisa min athamaraati mirayaalo oo dadka meeshaan jooga ilaahu timaar ku arzuq ayuu dhahay. sidiina waa la yeelayo daa'if iyo maaragtaya ayaa loosoo naqliyaa la yidhi wixii maaragtaya mira ka baxaayay oo arlashaamna waa laga keena meel walbo adduunyada ahaa loo keenaa la yidhi. waxa una ahay meel maaragtaya qafraa oon zarci uusan ka bixin biyaha aan lahayn. markaas uu waxa u dhahay man duul arzuqow dhahay aamana rumeeyey oo minhum ahlu beledkan ka mid a iyo walyowmi yoomka billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi yoomka alaakhira oo dambe. man duul arzuq ayuu dhahay aamana rumeeyey oo minhum ahlu beledkan ka mid a billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi yoomka alaakhira oo dambe. hadda waxa weeye meeshaan ducada wuxuu ku khasisayaa dadka mu'miniinta oo ku khasisaa la yidhi nabi ibraahim oo ku gooni yeela ducada, waxayna markaa intaas waafaqaysaa wuxuu xasuusan yahay hadalkii ilaahay oo ahay laa yanaalu cahdiya daalimiina, waxa weeye daalimiinta cahdiya u gaari maayo. marka mar haddii sidaa lasoo yidhi ayuu waxau ku gaabsanayaa dadka mu'miniintaa ku gaabsanaya. markii isagu waxa weeye dadkaasi u duceeyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu isagaga darayaa kuwa kaafiriinta oo joogana in la arsuqaayo oon ilaahay adduunya agtiisa waxba ka ahaynin laakiin qiyaamo wixii ay geysteen oo dembi yahay loo cadaabayo. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman kafara waxaa usoo qadaraysaa wa arsuqu waan arsuqaa hau dhahay alleh. qaala ilaahay wuxuu yidhi wa arsuqu waan arsuqayaa man kafara ruuxu kufriya waan arsuqayaa, xataa kii gaala asii beytkan jooga waa la arsuqayaa fadliga ducadaada ay leedahay iyo beytka ilaahay. faumaticuu dabeedna waa u raaxaynayaa oo adduunyada hisadaan siinayaa asagoo gaaloo haddana ilaahay beytkiisa jooga, qaliilan in yar ayaan maaragtay u raaxaynayaa oo intuu nool yahay ah, suma bacdiyeeda aldaruhu waxaan u dhibaato gelinayaa, aldaruhu waxaan u dhibaato gelinayaa ilaa cadaabi naari, naarta cadaabkeena u dhibaato gelinayaa. marka waxa weeye meel naarta uaga baxsado ma helaayo oo sidaas wey u dhahay ilahay subxaana watacaala. wa biisa waxaana baasle hawdha ilaahay almasiiru meel la ahaado ayaa baasle, naarta ayaa baasle ayaana laga wadaa. wa biisa waxaa baasle hawdha alla subxaana watacaala almasiiru meel la ahaado ayaa baasle. marka halkaana ilaahay wuxuu noogu sheegayaa ilaahay subxaanahu watacaala xaramkiisa iyo fadligiisa markuu nooga waramay iyo nabiyullaahi ibraahim ducadiisa u duceeyey, xaramkaas nabiyullaahi ibraahim aa u duceeyey, wax kasta waxa weeye waa laga helayaa. marka nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu u duceeyey madiine u duceeyey. marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa nabiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil ahay markay xaramkaasi ay dhisaayeen arrintaasi say u dhacdaa alla noo sheegaya. wankur xusowdha ilaahay sayidka maxamed kaahu in waqti yarfacu uu kor yeelaayey ibraahiimu nebi ibraahim alqawaacidda aasaasyaalka uu kor yeelaayey, waxa weeye al-usuf weeye markaas aas-aaskii markaasi la dhisaayey oo dhismadii hoos laga soo bilaabaayey marki uu kor yeelaayey min albeyti beytka maaragtaya uu kor yeelaayey, min albeyti beytka maaragtaya uu kor yeelaayey wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor yeelaayay wa ismaaciilu nabiyullaahi ismaaciilna uu kor yeelaayay maxaa yeela waan ku tegi doonaa nabi ismaaciil meeshaas ayuu ku koray iyadoo meeshaas waxba geyda uusan ku aalin yaquulaani isay qadiraxaayihin kuwa ku qawlaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow taqabal aqbal minaa annaga naga aqbal rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow taqabal minaa ilaahu naga aqbal oo dhismahan aanu dhisayno ilaahu naga aqbal oo wax suurto gala oo xaggaaga loola jeeda ilaahu noogaga dhig taqabal minaa ilaahu naga aqbal maxaa yeelay innaka adugu allow anta adugu ta'kiid weeye assamiicu allihu maqlid badan ayaa tahay oo qowlka maqlaaya alcaliimu oo ku cilmi leh ficilkana ku cilmi leh haddana hadal kood igoo sii wata waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wajcalnaa naga yeel muslimayni kuwa hugaansama oo laka adiga ku hugaansama wajcalnaa ilaahu naga yeelay yidhaahdeen muslimayni kuwa hugaansama oo laka adiga ku hugaansama wa min duriyatina duriyadayna wax ka midane ilaahu ummatan ummad ka yeel ummaddaasoo muslimatan laka adiga ku hugaansama yidhaahdeen ilaahu kuwa hugaansan naga yeel duriyadaynana wax hugaansan ilaahu ka yeel oo adiga ku hugaansan nintaan hadda waxaa weeye litabciil waaye maxaa yeela waxay qalbiga ku haayeen markaas hadal ka horoo ilaahay yihi laa yanaalu cahdiya daalimiina marka mar walba nabiyullaahi ibraahim kuwa daalimiinta waa ka taxarufaya wa arrimaana kufiya yidhaahdeen ilaahu nadar manaasikana weeye karaaya cibaadatina weeye cibaadadayna sharaa'icdeeda weeye ama manaasikana acmaasha xajkayna wa tub calaynaa ilaahu nagu soo noqo ayay yidhaahdeen innaka adugu allow anta adugu attawaabu allii tawba aqbalid badan ayaa tahay alraxiimu oo naxariisteen wa arrinaa nakufiya yidhaahdeen manaasikana manaasiknayda weye macnaha cibaadadayna markaasi waxa weeye sharaa'icdeeda amase waxa weeye xajkayna ilaahu nakufiya yidhaahdeen wa tub calaynaa ilaahu nagu soo noqo innaka adugu anta adugu attawaabu allii tawba aqbalid badan ayaa tahay alraxiimu oo naxariiste hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala tawbay su-aashiyeen baa layidhi ayagoo macsuumiin ahoo rusul ilaahay ah waxaa arrintaasi u sameeyeenaa la yidhi tawaaluc daraaddiisaa la yidhi iyo waxa weeye tacliim ay duriyadooda tacliiminayaan maxaa yeele ambiyada ilaahay waxa ay samaynayaan ayagu waxa weeye alle ka soko ayaga ayaa waxa weeye taarixiin ah marka ummaddooda ayay u jidaynayaan haddana waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wabcad soo bixi fiihim ahlu beytan rasuulan rasuulka soo bixi oo minhum ayaa kamida weeye wabcad soo bixi yaa rabbigaynow fiihim ahlu beytan rasuulan rasuul oo minhum ayaa kamida weeye rasuul ayaga kamida ilaahu ka soo bixi weeye marka hadda ilaahayna ducadoodi waa ajiibaa layidhi oo rasuulkan ayaga kamid ahoo ilaahay uu ka soo bixinaayo waxaa ilaahay ku ajiibay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo ducadii waktigaas nabi ibraahim uu duceeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa laga dhigay maxaa yeele xadiis nabigeenu yiri baa jira oo uu dhahay rasuulkeenu ana dacwatu abii ibraahim uu dhahay anugu waxaan ahay dacwadii aabbahay ibraahim ayaan ahay buu dhahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo yatluu akrinaaya calayhim korkoodow ilaahay aayaatika aayaadkaaga ku akrinaaya rasuul aayaadkaaga qur-aankaa ku akrinaaya oo wa yucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka qur-aankaa baraaya iyo walxikmata xikmada wa yucallimuhum baraaya alkitaaba kitaabka qur-aankaa baraaya iyo walxikmata xikmada baraaya xikmadan waxa weeye maa fiihi min alaxkaam weeye waxa kitaabka ku sugan oo axkaama ama waxaa weye waa xadiidka nabi calayhi isalaatu wasalaam oo wa yusakiihim dahiraayay yidhaahdeen oo shirkiga ka dahiraaya weeye innaka adugu way yidhaahdeen anta adugu allow alcasiisu allihii qaaliba ayaa tahay alcasiisu allihii qaaliba ayaa tahay oo wax kasta ku qaaliba ayaa tahay alxakiimu allihii kol suuban ayaa tahay oo wax kasta uu samaynaayo waxa weeye shay walba mawdiciisa dejinaa ayaa tahay innaka adugu way yidhaha anta adugu alcasiisu allihii qaaliba ayaa tahay alxakiimu allihii kol suuban ayaa tahay waxa uu sancaynaayo marka sidaas markii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo waramay nabiyullaahi ibraahim ducadii markaasi oo u duceeyay ahlu beytkaas iyo bilihii markaasi waxa weeye asaga iyo wiilkiisa ay dhiseen waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa millada nabiyullaahi ibraahim qofkii ka jeesta waxa uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya marka alla wuxuu yidhi waman keebaa yarqabu guuraaya ayuu dhahay ilaahay can millati ibraahima nabi ibraahim diintiisa ilaa man duul mooyaane safiha nafsow naftiisa ku jaahila waxaa laga wadaa cid diinta nabi ibraahim ka jeesanaysa oo waxa weeye aan jaahil ahayn uma jirta weeye balse aayaddan waxaa la yidhi intaanan macnaheed ugelin sabab nusuulkeeda u ahay baa layidhi saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam ayaa islaamay baa la yidhi, yahuud yahay. waxa marka uu lahay baa la yidhi, ee maaragtaya ibna akhina la yidhi, laba wiil oo walaalkiis dhalay ayaa jiray oo adeerro u ahay. mid waxaa la dhihi jiray la yidhi muhaajira la dhihi jiray, mid waxaa la dhihi jiray muhaajir, marka midka kalena waxaa la dhihi salama ayaa la dhihi jiray. marka waxaa la yidhi islaamku ayuu ugu yeeray kolkaaso waxa u dhahay baa la yidhi, war waad ogtihiin ee maaragtaya ilaahay tawreed inuu ku dhahay anugu waxaan soo bixinayaa ee awlaadda ismaaciil nabi ayaan ka soo bixinayaa oo magaciisu axmed uu yahay, qofkii rumeeyana waa hanuunay, qofkaan rumeeyna waa malcuun, ee niman yahujooga oo rumeeya. marka waxaa la yidhi salama ninkii la dhihi jiraa islaamaa la yidhi, muhaajirna waxaa la yidhi waad diidaa la yidhi, markaasa aayaddaanu soo dirtaa la yidhi. hase yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaas wey, cibradu waa iska caam wey, qoladaha kusoo dirta. marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala, wamankeedaa yarqabu ka jeesanaya can millati ibraahima, nabi ibraahim milladiisau dha ilaahay oo ka tegaya. istifhaamta istifhaamu inkaari macnasi weeye, istismahuna waxa weeye istisma oo mukaraha weeye, laa yakuunu ilaa bacda nafyaana la yidhi. marka wixii macnihiisa wamaa fii macnaahu weeye waraqbatu cani shay azuudu shay oo laga jeesane, raqbadu waxay noqonaysaa shayga in laga zaahido. marka insha allahu tacaala casharkeenna halka aayaddaas ayuu noo joogayaa, halkaas ayuuna ku eg yahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر خيام وحو كبلا بنيا آيات بقل هي اللباتن هي السقالات وصورة البقرة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي نبي الله إبراهيم يويل كيس إسماعيل هاي sidii maaragtaya ilaahay beytkiisa ay u dhasheen iyo hadalladii ay yidhaahdeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay, iyo ducadii ay u duceeyeen beytkaas ahalkiisa ay u duceeyeen. ducadii marka waxaa ka mid ahaaday inay yidhaahdeen rabbigeennow ka soo bixi ayay yidhaahdeen, rasuul ayaga ka mida ka soo bixi bay yidhaahdeen. waxaana soo marnay ilaahay subxaanahu watacaala inuu nabigeenna ku ajiibay rasuulkaasoo ku akrinaaya aayaadkaaga, kitaabkana baraaya, xikmadana baraaya. kitaabku waa kitaabka qur-aanka, xikmaduna maa fiihi min alaxkaam, waa saan soo dhahnay. haddana dahiraaya oo shirkiga ka dahiraya, innaka anta alcasiizu alxakiimu ayay yidhaahdeen. ilaahay oo waxaa taa mid casiiz oo qaalig oo xakiim ayaa taayo shay walba mawlaciisa dejinaayo. meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa nabiyullaahi ibraahim markii ilaahay saa uga soo waramay millada nebi ibraahim sida ay tahay oy maaragtay yaa u weyn tahay ayaa ilaahay nooga warramayaa, oo waxaa la ammaanayaa nabiyullaahi ibraahim diintiisa ayaa la ammaanayaa, isla markaasina qofkii ka geesta waxa uu yahay baa ilaahay ka warramayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waman keebaa yarqabu ka jeesanaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisa u dhaylahay oo ka tegaya ilaa man duul mooyaane safiha nafsow naftiisa jaahil ku ah mooye. marka aayaddaas shalay waxaynu soo sheegnay casharkeenni ugu dambeeyey sabo nusuulka waxa uu ahay macnihii kaliya ayaan markaan dul maraynaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, yow yahay midka ka jeesanaya nebi ibraahim milladiisi ou dhaylahay ilaa ruux naftiisa jaahil ku ah mooye. walawallaahi laqad xaqaaqaha yuda ilaahi iskafaynaahu, waanu dooranay nebi ibraahim fi dunyaa, adduunyada ayaan ku dooranay ou dhaylahay, oo adduunyada risaalo ayaan u dooranay iyo khaliilnimo ayaan u dooranay ou dhaylahay. wa innahu ibraahim ayuu dha haddana ilaahi fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay ou dhaylahay. marka hadda istifhaamtan waman yarqabu can millati ibraahiima waxay noqonaysaa istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye. ma jiro waxa weeye qof nabiyullaahi ibraahim diintiisa ka jeesanaya ilaa midkaa lasoo reebayo safiiha mooyaane cid kale kuma jeesanaysa weeye. marka hadda waxa weeye millada waxaa loola jeedaa diintiisa ayaa loo iyo shareecadiisa ayaa loola jeedaa la yidhi. marka hadda milladu iyo diinta iyo shareecadu waa isku mid baa la yidhi, waana axkaam ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jireeyey in maaragtay yaa lagu cibaadaysto oo alla lagu caabudo alla uu jireey weeye. sida marka haddii laga fiirsaa la yidhi fa min xaysu imlaaihaa ayaa la yidhi, sida markaasi waxa waaye laysugu meerinaayo waxaa la yidhahdaa millo ayaa la yidhaah. haddii laga fiirso sida alla u jireeyane waxaa la yidhaah shariico ayaa la yidhaah. xagga tadayunka oo waxa weeye laga diin yeelanayo marka la fiiriyane diin ayaa la yidhaahdaa, marka macnay isku noqonayaan. marka waxa weeye safiihaas mooyaane cid kale kama jeesanayso ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka nabiyullaahi ibraahim alla wuxuu yidhi alla waanu wuxuu dhahay waanu dooranay nebi ibraahim adduunyada ayaanu ku dooranay risaalo iyo khillo. haddana ilaahay wuxuu yidhi wa innahu ibraahim fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay alladiina lahum darajaatu lcilaa weeye waa kuwa darajada sarraysa iska leh ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka hadda saalixiintau ka mid yahay ayaa la yidhi, waxaa la yidhi saalix kelimada la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa ambiyada iyo rususha iyo maaragtay yaa mu'miniinta way ka dhexaysaa haa la yidhi. haddana ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala, wadkur xus ayuu dhahay ilaahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaayay id wasi qaala lahu oo u dhahay nebi ibraahim rabbuhu rabbigiisa oo u dhahay aslim hogaamtan ibraahimow oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hogaamtan diinkaagana u khalis. wadkur xus ou dhahay ilaahay id wasi qaala lahu oo u yidhi rabbuhu rabbigiisu aslim hogaamtan uu u dhahay. sidaa markii loo yidhi qaala wuxuu yidhi aslamtu waan hogaansamay ayuu dhahay nebi ibraahim lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaan u hogaansamay. sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu u dhahay qaala wuxuu yidhi u dha ilaahay nabiyullaahi ibraahim aslamtu waan u hogaansamay lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaan u hogaansamay, oo markaasi alla ayuu ila jeedaaho ilaahu adaan ku hogaansamay ayuu ka wadaa. wa wasaa waa dardaarmo u dha ilaahay bihaa milladaas ibraahiimu nebi ibraahim beniihu wiilashiisa ayuu u dardaarmay, wa yacquubu yacquub isaguna waa dardaarmay oo wiilashiisa ayuu u dardaarmay. millada ta nabiyullaahi ibraahim oo sidaa u sharafta badanne ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, nabiyullaahi ibraahim waa dardaarmo u dha ilaahay, milladaas waa dardaarmay diintaas beniihii wiilashiisa ayuu dardaarmo u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. oo waxa weeye nabiyullaahi ismaaciil iyo isxaaq weeye iyo markaasi yacquub weeye, laakiin yacquub waxaa gooni loogu sheegayaa isagu waxa weeye ibnu isxaaq weeye. haddana waxa weeye reer banu israa'iil oo dhan waxa weeye markaasi waxay ka soo farcameen nabiyullaahi yacquub. wa yacquubu yacquubna waa dardaarmo u dha ilaahay oo wiilashiisa ayuu u dardaarmo u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka qaala ayaa ku qadiray nabi yacquub wuxuu dhahay yaa baniya ayuu dhahay wiilashaydiyow, ina allaha alle istafaa waa doortay lakum idinka addiina diinka islaamka ayuu idiin doortay ee falaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hogaansamay aatii mooyaane si kale ha ku dhimana ayuu dhahay. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala yahuud hadalkeedii ayaa lagu radinayaa oo waxa weeye nabiyullaahi yacquub wixii uu ahaay ayay markaasay ka been sheegeen. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi nabiyullaahi yacquub, yaa baniya wiilashaydiyow, ina allaha alla istafaa lakum diina, istafaa waa idiin doortay lakum idinka, addiina diinka islaamka ayuu idiin doortay, ee falaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ilaa walxaal antum idinku muslimuuna, kuwa hogaansamay aatiin mooye. marka waxa uu ka nahiyaa layidhi islaamka inay ka tagaan, waxaana uu amray baa layidhi islaamka inay ku sugnaadaan, ilaa musaadafati mawdaa layidhi mawd intay ka hareerayaan inay muslimiin ay ahaadaan. macnuhu waa sidaasaa layidhi. marka haddana ilaahay wuxuu yidhi am kuntu, ma waxaad ahaateen reer banu israa'iilow shuhadaa'aku waxaadiriin oo goobjooga, id waqti xadara uu ku soo xaadirayay yacquuba yacquub almowtu mowt uu ku soo xaadirayay, id waqti miyaad xaadir aheedan u dhahay ilaahay, qaala uu dhahay nabiyullaahi yacquub libanihi wiilashiisa uu dhahay, maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan, min bacdii aniga gadaashayda maxaad caabudaysiin mowtkayga ka bacdi, qaaluu waxay yidhaahdeen oo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga ayaan caabudaynaa, iyo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayowga ilaahooda, ibraahiima ibraahiima, wa ismaaciila ismaaciila, wa isxaaqa isxaaqa, ilaahan ka bedel ilaah ayaan caabudaynaa ay yidhaahdeen, ilaahaasoo waaxidan oo keligiisa, wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna, kuwa u hogaansamayayaana. marka hadda aayaddan waxay soo degtay baa la yidhi yahuud ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeenaa la yidhi alasta taclamu anna yacquuba yooma maata owsaa banihi bilyahuudiyati, waxay yidhahdeen maxamedow soo ma ogin yacquub maalinta uu dhimanayay inuu wiilashiisa u dardaarmo diinta yahuudiyada oo waxa weeye diin kale annagu shuqul aanan ku lahayn. arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala ku beeninaya sida aayadda aynu kasoo baxnaba aanu ku sheegnay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maxaad aheedow, marka aayaddaana soo degta markaasuu dhahay ilaahay am kuntum, ma waxaad aheedeenow ilaahay reer banu israa'iilow shuhadaa'a kuwa xaadiriina weeye oo goobjoog ahay, id waqti xadara uu ku soo xaadirayay yacquuba yacquub almowtu mowt uu ku soo xaadirayay, id waqti miyaad xaadir aheedeen sii horaa laga bedelayaa, qaala uu dhahay nabi yacquub libanihi wiilashiisa uu yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudaysiin, min bacdii aniga gadaashayda. sidaa markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen owda ilaahay ragi markaas xaadirka ahay, nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga, iyo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayowgaaga ilaahooda, ibraahiima ibraahiima, wa ismaaciila ismaaciila, wa isxaaqa isxaaqa. hadda waxa weeye ismaaciil aabbaadi ayay ku tiriyeen, waxaa markaasi taqliib ahaan weeye, markaasi way iska qalibayaan, maxaa yeele adeerku waxa weeye wuxuu joogaa haleel bimansilati labi, aabbaha mansiladiisa ayuu joogaa, ee hadda waxa weeye ismaaciil markaasi adeer ayuu ahaaye, waxay ku abtirsanayeen isxaaq ay ku abtirsanayeen. marka hadda nabiyullaahi yacquub awlaadiisa sidaas ayay dhaheen, ilaahan ilaah ayaan caabudaynaa ay yidhaahdeen waaxidan oo keligiisa, wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna, wa u hogaansamaaya ayaana. marka hadda waxa weeye sidaas ayay yidhaahdeen awlaadu yacquub, adinkuna waxa weeye hadal beena ayaad sheegaysiin, sidaas ayaa laga wadaa. marka ilaahay buu leeyahay subxaanahu watacaala xaadir markaas ma aadan ahayna, waqti nabiyullaahi yacquub uu geeriyoonayay awlaadiisana uu la dardaarmaayay, dardaarankii ayaguna saasa ugaga ajiideen, marka seed ugu nisbaynaysaan waxaan laa'iq u ahayn ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay ilaahay tilka taasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala mubtada weeye, ishaaradana waxaa la ishaarayaa oo mushaaru ilayhi uu noqonayaa nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi yacquub, iyo markaasi waxa weeye wiilashooda ayaa la ishaarayaa weeye. ilaahay wuxuu yihi tilka taasuu dhahay ilaahay ummatun, ummad weeye, ummaddaasoo qad xaqiiqee khala tagtay, lahaa waxaana u sugnaadow dhahay ilaahay maa kasabad waxay kasbatay, oo camala jasiisa ay helaysaa, walakum idinkana waxaa idin sugnaaday yahuudiina hadda jooga, maa kasabtum waxaad kasbatan ayaa idin sugnaaday, walaa tusaluuna mana laydinka su-aalaayo, amaa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala, sida waxa weeye adinka waxa weeye camalkiina waxa weeye aan ayaga waxba looga su-aalaynin. marka hadda aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku rajinayaa yahuudda ayuu ku rajinayaa siminka nabi joogta calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeele waxay ku faaneen baa la yidhi aabbaadoodii, oo annaga aabbaadeenna sidaasay ahaayeen, waxyaabahaasay ku faaneen. marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala faankaas waxba idin tari maayo, tilka taasow dha ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadaas laga soo warramay oo aad ku faanaysiin, ummatun, ummad weyow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ummaddaasoo qad xaqeeqee kala tagtay waa ummad tagtay oo zaminkeedii ku tagtay lahaa waxaana u sugnaaday oy iska leedahay maa kasabad waxay kasbatowna ilaahay oo camala jasiisa ay helaysaa oo wixii wanaag way sameeyeen ayaga ayaa helaya walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbataan waktigaan la joogo ayaad iska leedihiin marka waxa weeye faan aabaadiina aad ku faantaan waxba idiin tari mayso taas ayaa la leeyahay falaa yanfacu axadan kasba kayrihi weeye axad ma anfacayo kayrkiis kasabkiisa bal kullu mriin bimaa kasaba rahiin weeye qof kastaba waxa weeye wixii uu kasbaday ayaa loo raandhigayaa khayran kaana uu sharan weeye laakiin hadda marka sidaas la leeyahay oo waxa weeye qofku kasab kayrkiis waxba uusan ku dheefaynin waa markii waddadiisa uu ka leexdo maxaa yeele nimankaana kufaar bay ahaayeen kufaartuna waxa weeye dad wanaagsanoo mu'miniina kasabkooda ma helayaan laakiin waxaan ku tegi doonaa oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegayaa in camalulkayr lagu intifaacayo waynu ku tegaynaa marka hadda ayaga ayagoo ambiyadii ilaahay raaskoodii ka leexday isla markaasina ku faanaya ayaa ilaahay taas ka radinaya marka hadda cid kasta oo waxa weeye aabbaa iyo markaasi usuul wanaagsan ayaan leeha ku faanaysa isla markaasina jidkeedii ka leexata aayaddan way soo gelaysaa ha layidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay subxaanahu watacaala kunuu ahaada huudan yahuud ahaada ow ambasa nasaara nasaaro ahaada tahtaduu waad hanuunaysaane waad hanuunaysaanay yidhaahdeen marka hadda hadalkan waxaa yidhaahdeen yahuudiya nasaaro muslimiinta ayna ku yidhaahdeen oo hadalkan yahuudulmadiina waxay yidhaahdeen haddaad yahuud noqotiin ayaad hanuunaysiin ood xaq ku taagantihiin nasaarana waxay yidhaahdeen haddaad nasaaro noqotaan nimankii nasaara nashaan dhihi jira weeye ayaad hanuunaysaan marka hadalkaasaa ilaahay ka waramayaaoo alla waxa uu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen qulaynka ahlu kitaabka ahay kunuu ahaada huudan yahuud oo yahuudi goonideeda u leedahay oo ambasa nasaara nasaar ahaada nasaarana gooniyada ayay u leedahay tahtaduu waad hanuunaysaan qul waxaa u tiraa uda ilaahi subxaanahu watacaala bal iska daaye millata ibraahiima natabiicu suuqa diro natabiicu annagu waxaanu raacaynaa millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa ayaan raacaynaa xaniifan xaala uu yahay kii iisha nebi ibraahim oo adyaanta baatilkaa ka iisha diinka toosana u iisha wamaa kaana ma uusan ahayn nebi ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta mid ka mida ma uusan ahayn maxaa yeele ayagaa waxay u tacasubayaan nabiyullaahi ibraahim ayagoon markaasi jidkiisi ku taagnayn markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu dhahay waxaad u tidhaahdaa hawdha ilaahay annagu waxaanu raacaynaa millada nebi ibraahim xaniifan xaalow yaa kii iisha oo adyaanta baatilkaa ka iisha midda toosana u iisha wamaa kaana ma uusan ahayn nabiyullaahi ibraahim min almushrikiina kuwa shariig yeelayana ka mid ma uusan ahaynin marka hadda waxaa loo sharbeebayaa marka saa la leeyahay inay ayagu markaas mushrikiin ay yihiin marka hadda millati ibraahim aan raacaynaa marka la leeyahay in macnuhu ma ahan weeye in qur-aankaasu qur-aanka hadda nabigeena uu soo dejiyey inuu cayntii maaragtay nabiyullaahi ibraahim milladiisu u yahay maaha laakiin waxa weeye diintu waxay iska raacsan tahay xagga usuusha iska raacsan tahay haddana waxaa la yidhahdaa kitaabkeena qur-aanka iyo nabiyullaahi ibraahim suxubtii lagu soo dejiyey ayaa aada iyo aada isu shabihi og ayaa la yidhi marka kutubta la yidhaahdo ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaanahu watacaala quuluu dhaha ayuu dhahay ilaahay mu'miniinow aamannaa annagu waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay iyo wamaa fii unzila lasoo dejiyey ilaynaa annaga naloo soo dejiyey oo qur-aankaasa iyo wamaa fii unzila la dejiyey ilaa ibraahiima nabi ibraahim loo dejiyey oo suxubtii tobanka aheeda iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub iyo wal asbaaji oo ilaadu yacquub iyo wamaa fii uutiya la siiyey muusaa nabi muuse oo tawreed ah iyo wa ciisaa nabi ciise oo injiil ah iyo wamaa fii uutiya nebiyuuna nabiyaasha la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey oo kutubta iyo aayaadka ilaahay uu ku soo dejiye ah laa nufariqu annagu kala geymaynane bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayaa ka mid a oo bacdinana ma rumaynayno bacdina ku kufrin mayno sidii yahuudiya nasaaro wa naxnu annaguna lahu lilaahi alla muslimuuna kuwa u hogaansamaaya ayaan nahay sidaas dhaha ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala maxaa yeele hadalkaasu nimankan ahlu kitaabka suje ayuu ku noqonayaa waxaa suurtagalaya la yidhi markaasi in khidaabka yahuudiya nasaaro loola jeedo oo laga wado idaa aradtum nnajaata haddaad doonaysaan inaad kortaan falaa tushrikuu allahu shariigeena wa quuluu aamanaa saas la yidhahdo oo saas markaa taqdiiska laga dhigo laakiin sida loo badan yahay waxa weeye mu'miniinta ayaa hadalkan loo leeyahay si waxa weeye ay u wadabiri noqdaan nimankan waxa ay ku sheegayaan marka ilaahi ruuxi subxaanahu watacaala waxaa tidhaahdeen aamanna billaahi allah ayaanu rumaynay iyo wamaa unsila ilaynaa wixii annagana lakusoo dejiyey oo kitaabkaas qur-aanka ah iyo wamaa unsila wixii loo dejiyey ilaa ibraahiima nabi ibraahim waa suxufti tobanka aheeday iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wal asbaadi iyo wa yacquuba yacquub iyo wal asbaadi oo yidhaahdo yacquub iyo wamaa sii uutiya la siiyey muusa nabi muuse la siiyey iyo wa ciisa nabi ciise oo markaasi tawreed iyo injiil ayaa loola jeedaa iyo wamaa sii uutiya nebiyuuna nabiyaasha la siiyey min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey oo kutub iyo aadaad ah laa nufariqu mana kala geyayna dahuda ilaahay bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayay ka mid a oo bacdina ma rumaynayno bacdina ma ku kufrinayno sii yahuudiya nasaaro maxaa yeele yahuud waxay ku kufriyeen nabiyullaahi ciisa nabigeenna ay ku kufriyeen nasaarana waxa weeye nabiyullaahi muusa ayaa waxa weeye ay ku kufriyeen iyo kitaabkiisii nabigeennana way ku kufriyeen wa naxnu annaguna lahu lilaahi alleh muslimuuna kuwa u hogaansamaha ayaanahay mowqifkeenni saas ugu caddeeya u dha ilahi subxaanahu watacaala fain aamanuu hadday rumeeyaan u dha ilaahi yahuudiya nasaaro hadday rumeeyaan u dha ilaahay bimisli maa aamantum waxay layidhi mislidaan waxay noqonaysaa silay noqonaysaa maxaa yeele waxay keenaysaa wahmi bay dhalinaysaa laakiin culumo kutubtu waxay ka cabiraan zaa'ido marka hadda waxa weeye nuxaadu waxay yidhahdaan in laga xishoodo markaasi kalaamka ilaahay ayaa zaa'id la yidhaahdo ayaa la diidayaa marka waxaa laysaga magacaabaa silaa la yidhahdaa maxaa yeele wahmiga ka dhalanayaa wuxuu yahay haddii waxa weeye fa in aamanuu hadday rumeeyaan owdha ilaahi subxaanahu watacaala bimisli maa aamantum wixa aad rumayseen haddii ay rumeeyaan haddii marka mislida lasoo qaado waxaad rumayseen masalkooda haddii la yidhaahdo waxaa markaasi wahmi ka imaanayaa hadda waxa weeye hadday yahuudi tira anagu tawreedaan rumayna qur-aanka masalkiisa weeye nasaari ay yidhaahdaan waxaan rumaynay injiil waa qur-aanka masalkiisa taas markaas iimaan ay u sugto suurtagal noqon mayso marka waxaa la leeyahay fa in aamanuu hadday rumeeyaan buu dhahay ilaahay bimisli mislida markaa waa iska qaadaysaa bimislida waa iska qaadaysaa fa in aamanuu hadday rumeeyaan maa aamantum bimaa aamantum wixa aad rumayseen bihi maaga faqad xaqeeqahi tado way hanuuneen oo waxaa la leeyahay waxaad idinka muuminiinta aad rumayseen hadday rumeeyeen faqad xaqeeqahi tado way hanuuneen wa in tawallow hadday jeestaan ow dha ilaahay oo waxaad rumayseen ay ka jeestaane fa innamaa in kaleeta maahine hum ayagu fii shiqaaqin khilaaf ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay khilaaf ayay ku sugan yihiin oo micigiina way khilaafsan yihiin ilaahay wuxuu yihi wa in tawallow hadday jeestaan ow dha ilaahay canil iimaani bihi weye waxaad rumaysaan waxaad rumayseen oo la rumeeyo hadday ka jeestaan buu dha ilaahay fa innamaa in kaleeta maahine hum ayagu fii shiqaaqin khilaaf ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay fasayakfiika waxaa kaa kaafinaya sayidka maxamed ka ayuu dha ilaahay hum kuwaas allahu allah ayaa kaafinaya waxa weeye marka humtaan ayaa waxay noqonaysaa mafcuulkiio hormaray allahuna faacilkiio doomara weeye kitaabkuna waa kaafkan kaafukataa nabigaa lagula khitaabaya fasayakfiika waxaa kaa kaafina ow dha ilaahay hum kuwaas allahu allah kaa kaafinaya khilaafkooda ay ku khilaafayaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaa kaafinaya wa huwa allana assamiicu allihi maqlid badan weeye aqwaashooda alcaliimu allihi ku cilmila weye ilaahay subxaanahu watacaala axwaashooda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markii sidaas alla u yidhi ilaahay waa ka kaafiyey oo hadda yahuud markii la yidhaahdo nimankii la dhihi jiray bini qurayda waa sii la laayay waa ku tegi doonaa banu nadiir nimanka la dhihi jirane ayagana waxa weeye madiinaa laga helay jisyana dusha ayaa laga saaray sibqatallaahi yow dhah ilaahay subxaanahu watacaala sibqatallaahi kuuluu dhaha ayaa ku qadaran meeshaan kuuluu dhaha sibqatallaahi marka hadda sibqadan waxay noqonaysaa masdar mu'akadun liaamanaa weeye waxaana markaasi nasbinaaya ficil oo muqadara weeye oo waxaa leeyahy sabaqana allaahu waxaa tidhaahdiin ow dha ilaahay sibqatallaahi ay sabaqana allaahu ilaahay ayaana rinjiyeeyey sibqatallaahi ilaahay rinjiyeyntiisa sabaqana allaahu ilaahay ayaana rinjiyeeyey sibqatallaahi ilaahay rinjiyeyntiisa waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay xaggiisa sibqatan min sibqatin xagga rinjiyeynta wa naxnu annaguna lahu lilaahi alle caabiduuna kuwa caabudaaya ayaanahay marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxa weeye aayaddan waxay soo degtay baa la yidhi yahuud ayadoo la rajinaayo iyo nasaaro gaar ahaan waxaa la yidhi nasaare ayaa loola jeedaa oo sagnusuulka aayaddan waxuu ahay baa la yidhi nasaare nimanka la yidhaahdo waxaa la yidhi ilmahooda waxay dhex geli jireen biyo oo asfara ma la yihahdo maaragtay maaul macmuudiya ayay dhex geli jireen aa la yidhi, biyo oo asfara oo lagu magacaabo maaul macmuudiya ayay dhex geli jireen baa ilmahoodu markay dhashaan. markaasa waxay dhihi jireen qad saara nasaariyan xiina idin qad saara nasaraaniyan, ninkaanu hadda ayuu nasraani xaqa uu noqday. marka taasaa ilaahay ku radinaya ha la yidhi, oo waxay ka dhiganta asagoo ilaahay u dhahaya aniga maaragtay rinjiyeynta aan rinjiyeeyo addoonkayga wax ka wanaagsan ma jirto, taas ayaana markaasi sibqo oo markaasi saxa noqonaysa weeye. marka waxa weeye sidii rinjiga ayay ilmaha u dhex geli jireen biyahaas la yidhaahdo maaul macmuudiya la yidhahdo oo asfarka, markaasay waxay dhihi jireen canugaanu markaan ayuu nasaaro noqday. marka ilaahay wuxuu yihi sibqata allaahi, quluu dhaha mu'miniinow sibqata allaahi, sabaqana allaahu ilaahay yaana rinjiyeeyey annaga sibqata allaahi ilay rinjiyeyntiisa. marka hadda sibqiga waxa weeye xagga maaragtay waxaa la yidhahdaa sibqa oo markaasi weliba kasral akhriyo waa asaru sibqi yaa la yidhi. marka sibqu waxa weeye rinjiga ayaa la yidhahdaa oo wax la mariyo oo wax markaasi waxa weeye kalar looga dhigo. marka hadda sidaas marka la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iimaanka annaga na geliyey oo markaasi nagu rinjiyeeyey ayaa laga wadaa sida waxa weeye marada rinjiga uga soo baxo ayaa annaga iimaanka ilaahay noo geliyey. marka hadda sibqigan muraadka looga jeedo waxa weeye ilaahay diinkiisa weeye diinahu aladii fadara annaasa calayhi waaye, diinka ilaahay dadka uu ku abuuray oo fitrata allaahi latii fadara annaasa calayha uu dhahay, taas aasaaseedi ayaa naga soo baxda weeye ka sibqi si sawbi weeye sida marada rinjigu uga soo baxo. marka hadda meeshaas bishaaro weyn ayaa ku sugan baa la yidhi mu'minka markii ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan uu geliyo waxaa la yidhi sidaas iimaankaas ayuu ku dhimanaya ha la yidhi, iimaankaas ayuu ku dhimanaya ha la yidhi. marka waxaa la yidhi waxaa laga wadaa ana aliimaana fi lqalbi, iimaanka oo qalbiga ku jira ka sibqi lmutqani fi sawbi, wuxuu la mid yahay maro rinji la mariyey kama laa yazuulu sibqu min asawbi yaa la yidhi kadalika aliimaan, sida marada rinjigauna uga juulay oo ula dhammaanayo iimaankuna saas waa yaa la yidhi, laa yazuulu can alqalbi, qalbiga kama juulaayo maxaa yeele sibqada ilaahay wax ka wanaagsan ma jiro, wixii bani aadamku rinji uu mariyey ayaaba rinjigoodii ku dhimanaya. qofka muminkaa markii ilaahay qalbigiisa iimaan geliyo rinjigaas ayuu ku dhimanaya le iimaanku ku dhimanaya. marka waxaa kaloo la dhahay waxaa la yidhi mowtka muminkaa la yidhi ina mowta almu'mina calaa hayri liimaani naadirunaa la yidhi, muminka waxa weeye inuu iimaan la-aan ku dhinto waa naadir baa la yidhi. marka sidaas maxaa yeele ilaahay markuu geliyo iimaan uu geliyo waa rinji, rinjiguna waxa weeye kama fuqahay weeye sida maradaba rinjigeeda ula dhammaanayo. marka wanaag weyn iyo khayr baa ku sugan iyo bishaaro. marka waxa weeye sibqaduna waa anwaarta ayaa la yidhi alkaa'inati fi lqalbi, qalbiga dhex gashay iyo acdaadaa la yidhi, maxaa yeele iimaanku ma kaamil noqdaa la yidhi ilaa qofka markii qalbiga ilaahay ka geliyo maahe sida marada rinjiga loo geliyo waa sawda ilaahay simahum fii wujuuhi min akhari sujuud ou dha ilaahay. marka sidaas dhahu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay sibqata min sibqatin xagga rinjiyeynta wa naxnu anagu lahu lilaahi ayaan caabiduuna caabudaynaa. qul waxaa u jira hawdha ilaahay yahuudaa waxay u dhaheen aa la yidhi aayaddaana muslimiinta annagu ahlu kitaab ka horeeyaanah, dabladeennu tiina waa ka horaysay, ambiyada carab lagama soo bixi jirin, maxamed haddou nabi yahay annagu naga soo bixi lahay. marka meeshaas waxa weeye ayaan insha allahu tacaala aayaddaasna aan ku sheegi doonaa maaragtay bayaankeeda casharkeenina intaas ayaan ku ateynaynaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.